Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. hojne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. czujne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. You're Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. House music.